الزاو دو سورت آل عمران او حتا کلا دا اللہ ناو یری گئی لعلکم تفلحون خامخا جتا سو کامیاب شئی. نو دا سورت شروع کئی پا داغی الفاظو باندی یا ایوان ناس اتقو ربکم اے خلقو او یری گئی دخپل ربنا. مخکنه صورت ختمی ده پا لفظ ده تقوی او ده اللہ نا ده یری دلو پا ترغیب بانده. نو ده صورت شروع کیگی پا غیب بانده نو زکر ده صورت ده ده مخکنه صورت سره متصل راده. پا صورت که اللہ تبارک و تعالی اصلاح ده معاشره کئی او په دې صورت کې الله تعالی حقوق ذکر کوي د ضعفا او د کمزورو. د دیو جنا د دې صورت یو نوم دی صورت ضعفا. هغه صورت چې باغې کې د معاشره د هغه ځپلو او د هغه کمزورې طبقې حقوق بیان شوی دی. د صورت دوام حضرت شیخ رحمت الله علیه ذکر کئی حقوق و نساء یا حقوق و ضعفاء دا کمزور و دا حقوق و تذکرہ او اصلاح دا معاشره. صورت دری حصے دے پا اول حصہ کے شپاڑس احکام ذکر کئی پا میند در عیت کے او پا دویم حصہ کے اتا حکام ذکر کئی پا میند رعی او رعیت کی دو حکمران تب کی او دا عوام و رعیت پا میند کی اچھی کم حقوق دی دا غی بارا کی اتا حکام ذکر کئی او پا آخر ایسا دو صورت کی تخفیفات او زواجر ذکر کئی. اول ایسا مشتمل لا پا وہ 500 آیتونو باندی او پا دے کے اشپار از احکام ذکر کئی. رنبے اللہ تبارک و تعالی خطاب کئی دے انسانیت سرا یا ایو الناس اے خلقو اتقو ربکم اے رو کئی دے خپل ربنا دائیو تسر کے خدا. کم ځای کې چې د معاملات او ذکر راځي نو هغه ځای دا خبره خامخا کوي. ځکه چې مخکې صورت کې پراتلونکو آیاتونو کې د هغه طبقې د معاشره ذکر کوي چې د کومې طبقې سره په معاشره کې انتهایي ظلم شوی و. په عربو کې دا دستورو چې په میراث کې به ایسا هغه چاله ورکولا چې هغه به د قبیلې په ناموس باندې جنگ کولی شو، توره به واله شوه، ډال به چې دنیوسله شو، جنگ به کولی شو، نو ماشومانو یتیمانانو او زنانو دا کار نه شو کولی، نو هغه له به په میراث کې ایسا نه ورکولا. دا ظلم آغای کو دا صحابه کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دور دے. یو کند زنانا دا چه خاون دے و پات شوی دے، ایو دو ما شمان جنکی دے نپات شوی. دا آغی کسو چه کم و پات شوی و دا غرون اولا گی دل او دا او پا غطول جایداد او پا مال بانی کبزا واچولا. اغا کن نولا گیدلا اغا ما شمانی بچهی را روان اکلی او دا نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه عدالت تیرا استی او نبی علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ علیه دیوی یا رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم زما خاون مل شو او دا دو ما شمان بچه یتیمانان پادشوه زما د خاون په مال باندې زما لورونو مکمل قبضه واچول را دې ما شومان او تربيت بزره کم ده نه کوم دا خبره هغه وکړه الله تبارک وتعالى سوره النساء نازل کو او په هغه کې الله تبارک وتعالى د دې متعلق احکام راولېګل جو انسان و بازشی او داغنا میراث خوارو بادشی نداغا میراث پا میراث خوارو که سنگ تقسیمی گی نصورت نسا داغی مکمل تفصیلات اکڑلا داغی مکمل تفصیل اوکا او وضاحت اوکا او دار چا داغا او دیسے مکررتیا اکڑلا دا اسلام وګینې نو د اسلام نو مخ کې کم ظلم کې دا نو هغه ګورلونه په تاریخ نه درواچوا دا نن جزان دا د معاشري مهذب خلک وای انګريزان د دې د مشرانو د يهودو نصواراو زور تاریخ لګراوا خلا کله چې اسلام نور اغله چه دهی ده زنانه سره کم ظلم کرده ده اغا تا پوستی نو که او خصوصا چه بیا کلا یو زنانه با کنده شوا ناغی سره با دهی کم ظلم که ناغا بیا تا پوستو که تر ده پوره تاریخ با ده خبره گواه ده ده یورپ لمنه بانه ده دیر زیاد ناکار داخ پروت ده چه پر طول یورپ که زنانه با باره که داغی دا سوچو چه دا ده سر انسان نده دار دوخ پوی و زناور ده او دا اللہ تعالی ده انسان ده حوث پر اکول ده پاره ده سره ده حوث پر اکول ده پاره او داغه ده خدمت ده پاره پیدا کرده ده او ده ده خپل صحیق ایس حق نشته ده در دې پوره چې د نبی رسول الله صلوات در اتلونه د پیدایش نه لږه زمانه مخکې دا نن جو د فرانس وايي په دغه خیته د یورپ باندې د دغه علاقه جرګه را جمع شوله او هغه دا ویلو چې نه دا زنانه چې دا انسان دی خود دې په دنیا کې خپل سواګ اختیار نشته زګه چې دا الله خالص د سړی دا خدمت د پاره پیدا کړی دا نو چې سړی څنګه وای نو دا به هغه څه ژوند دی رہی لکه دا غي تسلیم کړی چې دا انسان دی او نه لا غیر غلی دی نو مونږ ته وای کتاو زنانو سره زیاده کوئی ظلم کوئی او زمونگ در اغلی دینو دیوی مونگ با زنانو تا داغی حقوق ورکو سخه برو جاغا حقوق بلا سنگی لا حقوق ودا ندی ملاو لا دین بار بچی حقوق سنگی البتا و اعتاد نا حق اغسطه ری اسلام چا غیل کم حق ورکی نس کپاغی طرف بانی لانم نو نیدست طول پاغی بانی زی بیا چه اسلام والا کم حق ورکا او دیو تر سوکڑل نو آغا دی موجودا حالاتو که او گوری نو اندازه برا تولا کی چه دی زنانه سر کم ظلم کی گی او دیتون نلوی ظلم اداده چه دی زنانه پو وجود بانی دی زنانه پو ذریعه بانی خلق اڑم دی اغید اخپلو کپنو ایڈوٹائزمنٹ کئی کٹیوی دی که آر یو دی میڈیا آر یو ویسه دا نو آر چاوال پلاس که دی اخپلی کپنی سی جوڑکلشوی سی دونه ورکڑی دی او پاغی بانی دا اخپلو کپنو ایڈوٹائزمنٹ کئی نن زنانا دی پبلیسیٹی او دی ایڈوٹائزمنٹ یو پیس گرزولی دی پوستر او گورا زائی پزائی چاٹونا او گورا آرٹی وی او گورا اخبارات او رسائل او گورا نا دا زنانا کا دردی داو که بلمونو علا اولا گیدل وغیت نجامه ویستل او مکمل مستقل چه کم دینو بربند اکڑی دیده خدای بیخ بنیادو باسا او دا آغی آغی عزت آغی چه کم دینو پا مال که زکا پختانه وی انسان یو نور او جامعه دو نور دا پختانه دا خبره کئی دا را دین وجه کئی چه انسان لالله خواهست ور کرده او دا جامعه چه و لالله پیدا کرده نو الله تبارک و تعالی و تم وی خضو زینتکم اخپل زینت و علی اخپل جامعه بزان بانه واچوی زکا جامعه چه دا دا دا انسان زینت ده نو آغا فیلمونو والا آغایو لگیدل نو آغای دی جامع و آغستا پس سر بانی درندو دو بڑا پرتاو آدی عزتو لکد نارینا پس سر بانی پگڑای پرتاو آدی توپای پرتاو مشران بچی جرگو که ناسو نو لوی لوی غٹ غٹ پگڑای بی والی بی درانه درانه پڑکی بی او لوی لوی حلکی بی چولی بی خبره به چه کولا آغا جامعه که به آغا خبره درانه و آغای که بلوی وزنو زنانه و پا دوپاده او پردونه که چه درانه خکاره ده نده سر نیوال آغا دوپاده و چه ده کرلا او بلکل بی پرده کرلا دای والا حک ورکن اولا که دل انجیوز والا چه ده نو آغای رو آغستلی آغای دین اخپل کارونه و آغستل غریبانانه کسب گسبانه او پلارو بانه او گردوله او اتوائی پیسه با دلالرکو خباکه گئی ما نو آغای و تر دا ظلمو که دا زیاده او که او لارش یورپ که او گوره نو سار سڑه پی یو طرف بانه روانده زنانه پا بل طرف روانه ده د ډیوټای نه باز سړی راشي غزان له سړول په خولو کې زنانه راشي غزان له سړول په خولو کې دی یو بل دا ژوند له خبر نشو دی یو بل هغه وجو چې دینو هغه اریو سبي اسريونه ژوند دی رہی او په سیر سپاټو کې هغه چې دینو خپل له خوشحالي زګه دړو سکون و د نشته دي او دړو سکون زګه نشته دي چې هغه انساني فطرت خلاف چې دنو ژوند دی رہی نو زګه ژوند دغه سي دي نو ظلم سره دا و شو زیاده و سره دا و شو او اسلام راشه وګوره اسلام چې سوګړل دا غینه سوڅه خبرو امانه صورت قران کریم کې د زنانه او پنوم باندې الله تعالی نازل کړه سورۃ النساء او دوی ا سورۃ چې هغه د زنانه او د سکره او د هغه د حقوق بیان شوی دی او چې کله د هغه حقوق ذکر کړي نو لومبه الله تبارک وتعالى وایي یا ایو الناس اے ټول خلکو اتقوا ربکم او یاری گئی در او خپلنا زگای او سڑی زہا دا بلا حکوی نو دا غزل نکی کچی دا حک وی زوار کما یو سڑی زہا وجیب کی یو لاک روپای وی و چانبه یو لس روپای کرد اغسطی نو دا غلس روپو دو واپس کولو لبی نکی گی او کاغو دا چتاوی چی سیبا غلس روپای نو بیا و در پا کلونو خبر نکیه نو بیا لاراش راش اچی نور حقوقی در سخی نو اللہ را بولی دستکا و ایتکو ربکم او یاریگای در اخفلنا اللذی آزاد خلککم چی پیدا اکڑی تاسو من نفس واحدتن در نفسی اونا دیو نفس آدم علیه الصلات و سلام نتاسو اللہ تعالی ټول پیدا کړی یعنی دا ټول روحونه د انسانیت چی دی اللہ دا آدم علیه السلام نا پیدا کړی دی زکا آدم علیہ السلام دو ټول انسانیت بلار دے او نبی علیہ السلام بیلو آدم ستاسو دو ټول بلار آدم علیہ السلام دے داغن اللہ ستاسو ارواح پیدا کری دی او بل اللہ تعالی وی وخلق منها زوجا او پیدا کری دا دو جنس داغن زوجا جوڑی داغا جوڑی لیس کن ایلیا جاغی سرا سکون او اطمینان حاصلی اغاول هم اللہ انسان پیدا که زگا چه غیر انسان وی نو فیتری طور بیار دوار جوڑ نشرات دی داغا فیتری جوڑ دا اصل دو پارا نارینا هم اللہ تعالی انسان پیدا که اغا زنانه چوا مادا اغام اللہ تعالی انسان پیدا که نو اللہ تعالی وی وخلق منها زوجا او پیدا اکڑا دا جنس داغی نفسنا زوجا جوڑی داغ دا مانکے چو وخلق منها زوجا او پیدا اکڑا داغنا جوڑی داغ وی داغنا پیدا اکڑا نعوذ بالله واګه چره دا وی او مان دا راځي نو بیا سورۃ النحل کې سو آیا سوال سم از عبارت سورۃ النحل 72 نمبر آیات کې الله ذکر کړي دعا او یم نمبر آیات کې سورۃ النحل سوال سم از عبارت 72 نمبر آیات دعا او یم کې ذکر کړي وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَوْ أَلَّا جَرْدَ وَلِذِي تَعْسُ لَرَا ستاسو ده نفسنو نازو آجا نبی بیانی چستانا پیدائنو اغسیستا اخذ ایک لوری اخو لوری کانا پوشوئے نو دا مانا باکے دا مانا لدا حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ چکما مانا کرو آداغه دا پاردازای تایید کیو گورا زین بلی شهر مطمئن شی وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ او اللہ تعالی کرده ولده تاسو لرا من انفسکم در جنس استاسو نا استاسو در جنس نا تاسو انسانان یای اغا بی بیانی چه مدین و اغای دلوم انسانان پیدا کردی د جنس انسانیت نه در ل پیدا کړي ازواجن بی بیانی وجعل لكم من ازواجکم بنینا او ګرځول دې تاسو لرا د بی بیانو تاسو نه زامن وحفظتنا او نسین وسیان ورزقکم من الطيبات او دې کې در کړي تاسو لرا پاکیزه نو معنا در ازي جو خلق منا زوجا او پیدا اکڑلا د جنس د دغه نفسنا جوړی داغ نوې حدیث کې جرازی چې دا زنانه چې دا نو دا د کلی پختین پیدا ده نوې حدیث کې خرابې خو هغه د روایت آدم او د هوا ذکر شته حدیث کې د بخاری کې دیم جل کې چکم رازی هغه سره روایت ذکر شته چه اللہ وی آدم می پیدا که و بیان دا آدم دا کنی بختی نمی دا آغا بی بی پیدا کرده دا وی آغی کشتی آغی که خو ذکر دا رازی چه دا زنانه چه دا نو دا دا کنی بختی نده نو تفسیر ماجده که مولانا عبد الماجد دریابادی رحمه الله ذکر کهی چه دا آغی مطلب خدا دی چه دا دا کنه بخته ای ندا یو کمزور اشه ده که زور بکه انو دا ماتیگی او کتو های دا بخته ای خو کگه ای کنه کتو های جزب نیغا کما انو کگه باشی کتو های جزب نیغا کما انو کگه باشی نو زور بوسره نکه دست پچلو نر بوسره جوان تیره صحیح ده کنه او چا جا خپل کور که زور کرده ده نو بیا تا پوسو کنه چا کور که سالی اکور جوڑی بیا نا دازه بچلو نربانی با سر جوان دیره دای خدا ما دلو یو سرلی و اپلانه سم دو او را پیدا دی نا او را پیدای او ای گرم دیر زیاد تیز دی دیر پارا و ای دا خدا چاگه دو او را پیدایی اللہ تبارک و تعالی وای چه و خلق منها زوجها پیدا اکڑا دا جنس دا اغی نفسنا دا اغا جوڑی اغیم والا انسان پیدا کر او حضرت شیخ القرآن رحمه اللہ هم دا مطلب ذکر کئی دا حدیث کم چه تفسیر ماجدی کرا غلی دے و بست منو ما اخوار کڑی دے دا دے دوارونا دا دے آدم الاسلام او دا اغا دا بیبینا رجالاً کثیراً نارینا دیر و نساء او زنانا دیر زنانا دیری گو رخا تو جده ده مانی ری عبادیو گو ری پتا برا تولگی ده زنانا و تعداد با نارینا و نزیاتی او ده طول ملک عبادیو گو ری ده زنانا و تعداد با نارینا و نزیاتی ده طول دنیا عبادیو گو ری ده زنانا و تعداد با نارینا و زیادی زکا چی یو نارینا تا تر سلو رو پوری دا نکاون اجازت تے صحیح دکنه نزنانا اللہ تبارک و تعالی تعداد کے سیوا پیدا کری کمال لکنه دا اللہ تعالی آر یو کار او آر یو حکم چیدنو آغا دے حکمتنو نڈاکتے دغی بانے چی لوگ سوچو که دغی پل سپا بانے کنا نسرڑے دا اللہ تعالی د شریعت دی حکم او احکام او دا هاریان دریان پادشي کچاري حکم دا وی چې یو سړی با یو زنانه سره نکاح کوي د زنانو آبادی سیوا ده نو بیا پورا به پورا باندې دا خبر نه رسیدا الله تعالی یو نارینه ته د یو نه د سیوا د سلور پوری د نکاحونو اجازه ورکړه دا الله تبارک و تعالی یو ډیر لوی دی انصاب و حکم را لېګل دی یو ډیر لوی نو الله وای واتقوا الذی او یاره گئی دا الله آزادنا تسالون بی چې تاسو سوال کوی په واسطه دا غسر یاره وای نو خدای لپاره لونه کې دا پړنه د اوشت کا نو خدای لپاره لونه لگ زورو کالا بوجی را دوچه تکا دا اللہ دا پارا لونه کی لاس امداد را سر لونه کیو کئی نو دا اللہ دا نم دی اردائی مخامخ کڑی وَتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ چه دا خپل ضروریاتو دا پارے ار وقت دی بل دا مخدا که او دا اپا واسطه دینا خپل ضرورت غواړي نرا آغا اللہ نا یاروگا کنا والارحام او یاری گئی دا کٹکاولو دا رشتو نا رشتے ما کٹکاوی وصلو الارحام نبی علیہ السلام وی رشتے او پالی رشتے ما کٹکوی نبی علیہ السلام وی زکا رشتو کٹکولو سارا دا اللہ رحمتو نا بندی گی با انسان بانے نو رشتے ما کٹکو اللہ یقیناً اللہ تعالی کان علیکم رقیبا دے پتا سبانی نگہبان آر یو سیز بانی آر یو انسان بانی پٹولو حالاتو دا اللہ نظر دے او اس یو شید اللہ تعالی دا نظر نا پنان دے او دا ٹول دنیا ٹول کائنات دا اللہ نگرانی کی دی اللہ دا خکاری اللہ وینی گوری منگم اللہ وینی گوری دے دے وجہ نا د کومې خبرې نه چې الله تعالی منع کوي دا غینې انسان نه رسو کېدل پکار دي او چې د کومې خبرې الله تعالی حکم کوي چې داسې کوي انسان له پکار دي چې هغه ته وړاندې شي ځکه انسان مکمل د الله تعالی نظر کې دی نو د الله د حکم پاسداری او خیال والا پکار دی لومبه حکم الله ذکر کوي وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ لُمْبَي دې تیمانان ذکر شروع ذکر چې دا ډېر زیاته به اثرې تب کوا او دې سره عربو کې ډېر لوی ظلم کېده چې پلار به مړ شو بهر سبانی به چیرینو خپل خپلوان هغه به قابض شو او دې به دغه څه پټاګه پرې هو ولی دې سره جنگ جګړه خونه وي دیو سبا د کبیره د پاره چیرینو تور نه شي راغسته نو دې را دې نه حال چې دې په میراث کې سمېلاو شي نو دې به مکمل محروم او ساتو لومبه الله تعالی د هغه کمزور نه د هغه کمزورې طبقه د انسانیت تذکره شروع کړه لومبه وې واتل یتام او ورکه یتیمانانو ته اموالهم مالونه د هغه د هغه مال هغه لور کوي هغه مخړې یتیم مال یتیم لور کا دی وینا شروع به ورواچاوه دا پیزار با پلانی لور کئی او دا گرم سادر دی دا پلاری نو دا بولا پلانی لور کئی او بوزا او دا سپا کئی آغا پلار دا بولا سوا و بیڑه غر کشوا دا جانم او رزان نتاو که موزا او دا سپا کئی دی زر موزا او دا سنکی یو آیا زکر لوی ولا تتبدل الخبیص بطویه بی دا دی یتیم دا مال چه تا واغستو دا دی پلیت واغستو دا دی زان دا پارا پلیت کلا کار نو پلیت سی سارا چی دا نموز نکی گی خواه دا دی وجه نا مولاناش دا پلیتانوی رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه پا کم مال که دی یتیم حسابینو دا آغی مال آغا پیزار او آغا کپڑی دا ملو چی دی نو آغا تر آغی پوری تا چالا نشه ورکولی تر خود چیتی نا دی یتیم آغی سن دایستی دیتا خبری در سخیال لی ترسا پوری دی بارا که جا سوچ کرده نا نا نا نا نا زمون کلی که استاجی و اسمر دی زمون گا خواک گاوندیانو دا آغی پلار مر شو نو یو را دراله و تا وی پلانی وی پلار دی خوب که راغله و وی دیر خوه خوخ پیه بلو نو آقا پی پوهشو نو آقا وی را استاجی سموی نوایچی آقا پیزار بوتانی مال را کهی نو بوتانی ولو ورکن سراز بعد راله وی را دی خب پوزیشن که اولی خوال پیزار بخبو و خو ساره که دل آقا خدای دی وی خوب آسا وس کمبلې ته دی ویشال جوړ کړل ما نیو خبره و دا وکړل نه خبره زنه شمیره او دا یګینی خبره ده دا زمونږ د کور په خوا کې دا خبره شوه دا ساز خیالي خبره نه ده چې ګینه دې خیالي خبره ده هنو باز هغه و دې خبره وکړ نه هغه تر کور روانو خیریه کاندلې کول هغه سړی ته هغه سړی هغه زه په خپل ولې نه پسرو مانو اغلا به ساله کیگی نویلا چه دنو آغا تالا اومنگا سا شیه داره که اونو آغا با آغا تکلیف بدا ختمیگی پا بل چانه ختمیگی سر پتا با ختمیگی دا کاته که دل مڑا هسو کولا که دل یتیم مالو انو آغای پا پیٹو که پا سابونونو که چی دنو جنازگاه تاوڑا دی یتیم مالو انو آغای پا شما که او لڑمی الوا که پوخ که و شو داسته که نا و سم شو ما پخیگی و سو سر کتو و پخی سیده که نا تروز به یو دیگ پخو او سو سر کتو و پخی نما تا وی یر دا ملمانه نما یر دا ملمانه چی دنو سهار نه بجیم خوراک کهی چی نه بجی جنازه نو آغا معلوم دای خوراک کهی آمال خدای دو دو پراتی خوردی نو آمال خوراک کی گی او دا زنانه ندی دی چه پا کم ملی پسی شمی دیگ نی بخشوه یا اللہ نو کردی یا غصه دی ولی دا دی چه سرنگاری کرده دن لکی گی کنا دی یا اوگ ساراخ کی پا شاید آسه دی شمی دیگ دیر ناکار بویی یعنی دا نور رجم خلق بخی خوچ دیلا دیس خاص سپیشل رجی سادلی کسی جری دکاندارانو ایجا سوڑ غنی بوی پا ٹھولا محل کی دیچه وردن نشی نشی دای ساراخ کی اپوی جی دیکھ پخیگی ندی یوہو جوڑ کی وجہ دای چه چای اسکلی روڑای خوڑلی اگیر اڈا کئی چه چغی ہوئی نلک اکسترسائز ہوشی نلک زائی پیدا شیدی میدا کی او چه سشی نی پوخ کنا ایدازی که نخی پا کلار اگو نکی گی ویستی ور پسی جوڑ پخکڑی ندی ویاو تا پنج پیریان دی دی خوب داسی زنان نمانی کنا دی خودا مڑی داس و شرمولا او گر وی آقا دی آقا یادو ور پسی خپا نی جاڑی نو ور پسی آدو خانق مڑی دا آقای و خپا پی دی پلار دا آقای مڑی تر دا آقای مڑی نکه دا آقای مڑی سخر دا آقای مڑی او خاون دا آقای مڑی رور دا آقای مڑی زوی دا آقای مڑی مور دا آقای مڑی خور دا آقای مڑی خواخ دا آقای مڑی خپا پی دی آقای خوی دا سیووی چه آوی آقای والا پا جوان مانی کم خیال ساتا ای خو خوشحاله دی چه پلانی مر شو یه را دی داسی غصه غصه خبری کئی کنه اچه راوزی کنه یا الله گوره وی اگه لرمی الوائی ور پسیم نو باخ کری انو ما دا یو کسوی نو ما و تا وی لرمی الوائی دیتا وی چه لرمانانی خوری کنه نوی آو نمائی لگه دستو که چو خوری دا گه لرمانان دی کنه دا لرمانانی غصه غصه راوزی دا کور نرسی بوجه بوجه غصه غصه زان بساته لرمانانی داس خدای و احل خلق ده دشتی آوائی نو بس داغ شده جوڑ شنو نو سی دی اتیم مالی نو کل دی جمعو که کل سلو اختو که کل دی کالش پو که پده که را باندی کلی پی ادا وی دا اختر شکدن شکدر بگلا جدائی داو شکدر دیکن یا منگره دا خبر جوڑا کلی دا پیندل سمال شعبان سمرا لوی ظلم کرده دی خلکو لیلت القدر اللہ تبارک و تعالی دی امت لا یو خصوصی ونی تخبه ور کرده دا بل امت لا اللہ نو ور کرده پا دا اشپجی دا اللہ تعالی عبادتو کن اللہ دلا دا ظلم یاشتو دا عبادت نزیاد اجر در کئی نو چه کم باطل پرست خلکو نو پاقی زای نشوزه که چه دی که قرآن نادل شوه او دا اغی قرآن کریم دو نزول دو وجه نا اغشپیل اللہ دوم رلوی فضیلت ورکو نو چه دا اغی کم فضیلت قرآن ذکر کرو او احادیثو کر اغلیو نو دی اولا گی دن اغا طول فضیلت راڑن و اغی دا پیندرلسن دا شابان پور اولا گو ام اغا فضیلتا گینی نزولت یوم مثال وام احادیث خواب اخفل زائبانی خود قرآن یوم مثال لتا وام سورت دخان شته قرآن کې پاغه کې چې الله تبارک وتعالى ذکر کوي وای ان انزلناه فی ليله مبارکه یقینا موږ را ولګه دا قرآن کریم پاش پکې چې هغه د برکت واله ده چې هغه د برکت نډکاله څنګه د برکت نډکاله یا خیر من الف شهر سورت قدر کې وای چه ده ده یوش پیک عبادت ده زور میاشت ده عبادت نزیاد غوره ده دم را برکت بکی اللہ چوله صحیح ده کنا دا خلق وی دا پیندرسم ده شپا شابان چه یاده وی دا ده مرو جواندوش پا ده وی کنا وی دا مرو جواندوش پا ده ولی وی پده می پویا که ایزا پی نیم پویا کم کسان چه لکرا پیدا کی گی با او کم چه با پدیر ازون که کال که مڑی گی نو داغی صاحب دیکی اس آغا دای زورت دخان که اللہ تعالی دا داغ لیلت مبارکہ ذکر کئی نو اللہ وی فی آیو فرقو کل امر حکیم پداش پا مبارکہ که چاگی تا دویم نم داغی لیلت القدر دی پاگی که فیصلہ کولشی اریا حکم مضبوطو د مورو د ژوندو هغه کم کم لګی کیږي په کم شپه کې ليله تل قادر کې دای کم ځاله راړ پیندل سمی دا شعبان لا وستاو داوه چه قرآن ٹکوه کاری ٹکوه داوسته چه سنگا دا قرآن کریم آغا وینا او آغا فضیلت بیان کرده شوه او خصوصیات دلیلت القدر قرآن چه کم ذکر کرده آغیر پیندل سمی دا شعبان لرادل داوسته آغا احادیث مبارکا چاغه د لیلۃ القدر مبارک نبی رسول الله ویلو نو غدې کیندله سمې د شعبان لاړل الان کې د دې چې کوم خبره کوي د پیندله سمې د شعبان دا غې د حقیقت سره هیڅ تعلق نشته بالکل او کته چې دا د پیریانو خبره ده نو زمای د اتمنه په دې لړ کې خیر دی علامه قرطبی رحمت الله علیه او ګور د سورتی دخان په دغړون بنی آیاتونو کې هغه چې کم تاسو را ذکر کړی دی د خلکو له دیوې نه په باره کې بس هغه زما استامیاس کې فیصله کوي هغه وایي چې کم فضائل د ذکر کړی د پیندلسم د شعبان نو هغه کې خو اول اکثر چې دین او هغه صحت نه رسی صحت نه رسی او کوم صحت رسی مو نو آغا اصل کی دی لیلت القدر بارکی او دی شعبان پی نلسمی تراڑو لی دی دی تراڑو لی دی زن لیو جدا باس تی لویو گو دا خبره و دا خبره دا و لنده لنده مختصر گو نمی نو پا داغ رز بانی پا داغ شپا بانی دی دا الواگانی و دا ریجی و دا یو بلکر لیگی دا لیگی او دا چی دنو دا حدیه و دالی و تخپی دا کارم کوئی خوا اسی خیر خیرات روزانه کوئی خیر خیرات نمونه ملا کوئی اغه نمونه ملګو خود دغه شپوله او دغه رازوله او دغه مکوله دغه خبره مراولي و امر د خبره کنه کنه زین دم کو د نشوا او کبي ايو سره ډېر تفصيل غواړي د مولانا امداد الله صاحب په دی باندې مستقل بحث ته او تقریبا چې دوه کیسټو کې براغلي صحیح ده کنه نو هغه خیر دی بیا والی هغه وګوري هغه بیا مستقل باس کړي ده ها زمونږه انتهائی درن عزتمن بهترین محقق عالم دین حضرت مولانا امداد الله صاحب د انبار هغه به بیا ډیر خو باس کړي دي نو هغه بیا وګوري رساله بیرې کړي هغه چا پټا کړه نو هغه شایع کېدو ته نه رسیدا هم مستوادت نه چا پټا کړه خو خیر هغه کې سټي دې ځاښته دي نو که سو غواړی نو خیر دی هغه تر لاسه گئی هغه واوري تسلی به موشي الله تبارک وتعالى ویواتو الیتام اموالهم اولکه یتیمانانو ته مالونه دا غی ولا تتبدل الخبیث بطیب او ما بدل ویر دی مال بطیب په پاپ کرمال سرا یو خدا دا چې اولګی او هغه خپل پاک مال کې د یتیمانو هغه مال را جمع کړي او سره شریک کړي هغه خپل پاک مال بزان له خراب کړي ځکه د یتیم مال خوراک هغه راړل حرامو نو هغه سره یې خپل مال ځان له خراب کړي دا کار مکوه وای ما خو یو چکی راوړې ونه وای یو چکی نه وای د ګړ یو چکی هم ډیر وسړیا ها ویره ما او خد ډیر نه دی وړي ما صرف مال یو لس روپې سره راکړې وي و یو روپې هم ډیر را ده د امانت دیګ د پاره یو ساس کم ډیر دی صحیح ده کنه ا پیار څنګه نکېږي بیا ځان بده نه ساتي بل دا چې تو وای دا یتیم دی نه زه دې نه پويږي نه غریبی مال او پاتې را پاتې هغه ته اړې او شکم کرو صحیح مال دی غزان ته اړې مکه ولا کار دا کارونه کې ولا تتبدل الخبيث بالطيب اما بدل وای اگرتی مال په کار مال سره ولا تاكلوا اموالهم امخري مالونه دا غي الا اموالكم د مالونو خلص سره چار سو ولا ګډ وډ کې اولیا یو دار باندې کړی دی به الله وای مکه ولا کار دا کار مکه وای یتیمانو مال مخري زګه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایلی دي یو سړی باندې قیامت برادر اپاسي دا د خلی او د پوزي د وګونو نه بده اور لمبي خيږي دا هغه سړی چې هغه د یتیم مال خوړل دي ها خېټې دی اور اچول او کنه دی وی ثواب ده پاره دنه خیر سونو لای اخرى د ثواب ده پاره خلق دوزخ ور خوري هچ ثواب ده پاره اخرى دنه چې دی یتیم مال له بګنو چلان نشو ولا خوالا ها ګداغه اغه یې سید نه جدا کړی او بالغ کسان اغه د خپل مال نه په خپل خواخه باندې لګیاوی او خیرات کوي بس بیا اخراج په صحیح طریقه ښه چې جمعې اصل وختي نه ګوري ځکه چې مولانا رشید احمد صاحب ذکر کوي احسن الفتاوا کې چې کم مولا صاحب جمعه اصل وختي درېما د کال شپه خوري داغه په سیم مزما کړو تحریمی دی عین په مزان ساده ولا تاكلوا اموالهم امخري مالنا داغي الى اموالكم دمالون خلصرا الله وي انه كان حبا كبيرا يقينا دا کار دي ګنا لوی دي یتیم دا مال خوراک دا ډېر لوی ګنا دي دین ازان صادل پکار دي الله رب العزت زمون نو استاد سودا کی دی او د عمل قبله درسته کی دا قران مونږ وایوم د دې لپاره عزت مندو هاشه دې باندې مونږ او تاسو خپل کی دا عمل معاملات درست کو الله دې مالم توفیق را کی تاسو لوم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذلك أدنى ألا تعولوا وإن خفتم أو كجري يريغي تاسو ألا تقسطوا في اليتامى داچه انصابا اونکڑ شئی و بارد یتیمانانو جنکو کی فن کے ہو نو نکاو کئی ما احاسرا توابا لکم چه حلالی وی جائز وی دپار ساسو توابا لکم چه خوخی وی ساسو من النسائی د نورو زنانونا مثنا دو دو و سلاسا او دری دری و ربا او سلور سلور فا این خفتم نو کشری یری گئی تاسو اللہ تعدلو دا چه برابر والی با اونکڑ شئی فواحدتن بس یو غردا او ما ملکت ایمانکم یا چې مالکی وی خلاص تاسو ذالک ادنا دا خبران یزیدا الله تعالی دا چې بین صاحبی با اونکئی میلان با اونکئی یو طرف دا الله تعالی دا چې چغبان وهي وآتو النساء ورکی زنانوتا صدقاتهن مهرنا داغی نخلا پخشی سرا فَإِن تَبَنَّ لَكُمْ نُكَشَرِ أَغَي دَرْكَوِي تَاسُتَا عَنْ شَيْءٍ مِنُو دَسَسِيدْنَا دَاغِي نَفْسًا فَخْبَلِي تَبِسَرَا فَكُلُوهُ نُخْرَي أَغِلَرَا هَنِيئًا مَرِيئًا مُبَارَكْ مُشَا مَزِدَارَ خُشَ هَزْمَا وَلَا تُوْتُ الصُّفَهَا أَمْوَرْكَ وَيْنَا پُوْيُتَا أَمْوَالَكُمُ الَّتِي مَالُنَا سَاسُ وَآغَا جَوَلَ اللَّهُ لَكُمْ چِگِرْدَ وَلِدِي اللَّهَ تَعْلَى تَعْسُ لَرَا قِيَامَنَا مَزْبُتُ عَلِي ذَرِيَادَ رِزِكَ وَرْزُكُمْ فِيهَا او خوراک ورکوئی آئیتا پاغی کے وکسوهم او جامع ورکوئی آئیتا وکولو لهم او آئی آئیتا قولم معروپا وینا موافق دی شریعت سورة النساء کی اللہ تعالی اغا احکام ذکر کئی چا غیبانی معاشرہ صفا کی گی او دا معاشرہ اصلاح پا غیبانی کی گی دا آغی دا وجنا اللہ تعالیٰ سا احکام آغا ذکر کئی چا غا دا معاشرہ دا افرادو دا رغیت پا میس کی او سا احکام آغا ذکر کئی چا غد معاشری دا آغا صاحب اقتدار دا آغا واکمنو دا حکومت او دا رغیت پا میس کی وی او پا دا لڑکی کوتائی کون کو تا اللہ تعالی پا صورت کی زجر زورن ور کئی مومنانو تم ورگئی آلی کتابو تم ورگئی او منافقانو تم اللہ تبارک و تعالی دی صورت کی زورنا ورگئی زجر ورگئی اول اللہ تعالی اول حصہ کی آغا شپاڑا سا حکام ذکر کئی چا آغا بین الرغیت وی در رغیت با میس کی وی در عوام و میس کی وی در کفاغی که یو حکم اللہ تعالی ذکر که و آتو الیتام اموالهم ولا تتبدل الخبیث بطیب یتیمانانو تا در آغی مالون ور کئی در عرب و معاشره که یتیم سر زیاده که در ظلم که در زګه چې دا هغه کسو چې معاشره کې رضا د تبوس کولو ولا سګنو جدا سره پرستان هغه مشران چې چاله رضا په سره باندې لاس د شفقت او د مشرۍ د سره پرستۍ کې خودل پکارو هغه د دې په ټولو حقونو باندې قابض شویو او ده دی اغا حقوق و اغی غصب کریو پا زور رانی ولیو نو اللہ تبارک و تعالی وی وآتو الیتام اموالهم یتیمانانو تا داغی اعمالو نوار کئی یو دویم ظلم که ده پا معاشره د عربو که بلکه ټوله دنیا که داغی نزیاد ظلم که ده او یتیم بچهی چه او بچه تا پادشوا او چه بچه داغی تربیت و پرورش کو دا غزین که بدا خبرو اگر دی نکاز دا بلچا سرو کما دا دی چه دی میراز که که میساو برخه کی گی نو آغا باغل لارشی نو آغا کس پا اولا گی دو دا آغای سر بی نکاو که دا آغای پا آغا مال بانی با کابس شو پا کار خدا و چه دا آغای آغا حق دی نکاو آغای ادا کرده وی چه آغای تم مهر وی نو دا آغای دا ادا کولو پا زای بانی او با لگی دو نو دا آغای با چه که مهگو نو آغای بانی با کابس شو چه سنگ می دا یو خپل حق گنو چه دا زما خدا شو نو دا آغای آغا مال آغا بیم چه دا نو خپل حق گنو نو دا آغای اللہ تعالی اصلاح کئی خوی واجبان دا زبانی ذکر اللہ وی وائن خیبتم او کجر یری گئی تاسو اللہ تو قصیتو فی الیتاما دا چی انصاب باو نکڑ شئی فبارد یتیمانانو جنکو کی فی الیتاما چی پلاری مل شی او بچی دی نبادی شی او غی نبالی غیلا نو کاغا ناری ناولادی کاغا زنانا اولادی اغی تا یتیم وی او چی کلا اغی بلوغت او رسی نو بیا اغی بانی دا حکم نرازی نو زکتا وی او سڑی دا سلو کالو دی او دا اغی پلار مل دی مخ کی نو اغی یتیم دی چه سو بوری ده بالیخ شوی نده نو پده بانی ده نم ده یتیم لگه دله ده نو اللہ تبارک و تعالی وای کستا زرده که ده یر رازی چه زر یو یتیم سره نکاو کما نو مان سوک ده غیطا پوست کلو علشته ده نا زکا ده سر برسته سوری ده غیط سر نلر شوی ده نو ازد آغی پا مال بانی کابیس شم او زلک می ایران نشی نو بیا آسی نا دا کاتا که گیر شما نو پا کار دی در لاشی دی اختیات نکاروالی چه دم را پا زان دی زبط نوی او پا زان که دم را وست بس او طاقت نلاری نوی نی چیر آسی نا زمان را دی یتیم بارا که کوتایی وشی او زمان چیدنو زیاده وشی ندی فکار درلا چی بیاد آغی سر نکاو که ها کد آغی دا مکمل حق چیده نو آدائی کی کولشی او دا آغی سر دو ظلم و زیادی طرف دا میلان در کی نوی نو بیا ٹک ده او که داسی نی نو بیا چی ده نو بیا ده نزانو ساتا زکا چه مخ که رتا ویلو چه ولا تاکلو اموالهم الى اموالکم او مخره مالون آدائی دخلو مالون سرا اصلا نداسی اوکی خخوار لکو نیکان نیکان خلق دا کاتا کراشی نو اصلا دا که در لکو تایی که دلا نو الله رب العزت وای چې د یتیمانو جنکو بارګه درنه کوتای کې دل نو فن کې هما تو بلکم فن کې هونو نکاو کوي ما سره تو بلکم ما تو بلکم ما حللکم هغه چې تاسو د پاره حلال جی حلالي جایز وي یعنی دا آغای سر تاسو لنکاش شرعان جائز وی دی شریعت برو سر یا ماتاب لکم آغا چه تاسو خوخی وی دا آغای دا دینداری دا آغای دا خو اخلاکو دا آغای دا خی انسانیت دا خو صفتون دا وجه نه نو آغای سر نکاو کهی چه جائز وی درلا من النساء دو نور و زنانونا دو دی یتیمانانو علاوه نور زنانا نشته چاہا تاسو لجائز دی او بشرائی طریقے سر آئی سر نکاو کئی دادا لخلا گا او دا دیوی یتیم پزائی بانے دا نور و زنانو سر جائز طریقہ بانے مسنا دو دو چه دو دو و سلاسا او دری دری و روبا او سلور سلور تر سلور پوری دا دا شریعت حکم دے او دا سلور نسیوا ایچ چا دا پارا جائز نو چه دا شریعت دا حکم راغے دا کباز افراد دا سی موجودو چه دا غیب نکاہ گی شپاش پگو اتا تا زنانه بی نبی علیہ السلام غیب تا حکمو که چه دا غیب نکمی غواره اینو غزان لسلوری ساره که یو نوری آقا پریک دی آنوری پریک دی ایت طلاق وار گئی او دا غیب حق ادا کئی نبی علیہ السلام دا سی حکستا ویلو اغا اولا گیده اغا تینه سلور پری خودی و نورو لی طلاق وارده امار فاروق رضی اللہ تعالی نو دورو ام آغا کس اولا گیده اغا چی کلا امار زیادو اغا اولا گیده اغا سلورو لیم طلاق وارده او دا خپل مال وارسان اغای چی دنو اغای خپل زامنو گرزول عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پتا ہو لگے دا سڑے راو وخت وراشه تا دا کار ولې کړه دې دې دا وجه نه چې زمړ شم نو دیو زما په میراث کې شریکی د دې خپل خبره نه ورو جوګه کینی بیا ما د ستا خلاف کاروای کوم زګه په دې طریقه باندې طلاق ورکول دا چې دا شریعت دا نه فقای چه پا دیو جوانه چه دیل ازه طلاق ورکمه نو دیو زمان دی میراس نمحرومه شی او زمان دی مکمل میراس و مالکان وارسان اکداران او با زمان زامنو گردی اغا طلاق ورد زمان دی پختانو بشان طلاق بنو چه بس پا دریو طلاق و طلاقی خبر ختمه کی اغا با طلاق و خو آئی که با گنجایش و اغید طلاق رجعی باوی چه اغینا رجوع که ده شولا اماری فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو جبرن پا غبانی رجوع کلا دا اغینا این استا خلاب ویزه کانونی کارویو کم بیا او اغینا اقبل خبری نواپس کر تر سلور پول اجازت ده اخون در ویزه باباوی که اصره سلوره می نتا پوسو که اغی اجازت وری کنی پینده می سر نکاح جایز ده اصره تستا می جانگی مرا اخون دروزه بابا دیو دینا پیغمبران جوڑ کردی که خبر اول نوم والحال دا سنو اوی کافر کئی دی بسا دا کم دایی دی دا شریعت که کم دای راغلی دای دا مغول و داقی بادشان و خوشحالو دا پارگی دا نور سنو اللہ تبارک و تعالی وی و ربا سلور سلور دی پوری اجازت دی دی سلورو که هم اللہ را بولیده توی زن داو گوری فائن خیبتم نو کچره یره گئی تاسو اللہ تا دلو دا چه برابر والے باؤنے گئی انصاب باؤنے گئی یو دلو خبر ادا کنا یو ظاہری انسانی حقوق چکم دی دا خضی او دا خیاو خاون میس کے دا خضی والی او دا خاون گرائی چکم حقوق دی او مکمل معاملہ ټولو سره برابر ساتي او کنه یو سره یو شان معاملہ او بل سره بل شان معاملہ نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنبیہ ور کړی دا په دې راغټا چې قیامت برز باندې به دا کس راضی اور د نیم تر هغه به اوچی بالکل اپا حج دره وای لکه په لچ یو علی ساده مبه کینی نیم بدن کې دینا خدارا چه بیا سڑه یا وی سر نکاح کئی چه تکی دمرا طاقت نوی چه دیر دوارو معامله یو شانو سادلشی نبی علیہ السلام بانی اگر چه دا پابندی نوا خوبیاوم آغای پا دی معامله که مکمل سر بر معامله ساتلی دا او نبی علیہ السلام بانی یا اللہ چه کم خبر زمان واس که وا